if it takes forever. I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. In your heart believe what in my heart I know, that forevermore I'll wait for you. The clock will tick away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done. The time when you return and find me here and run straight to my waiting arms. If it takes forever, thousand summers, I will wait for you till you're here beside me, till I'm touching you, and forevermore cheering your love. Prachtige muziek om de show mee te beginnen van Matt Monroe. I Will Wait For You. Wat een romantiek. En dit nummer werd ook nog eens een keer gebruikt voor een reclamespot voor de Nederlandse spoorwegen. Maar dan door een andere artiest. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook gezellig. Zitten we niet alleen naar de radio te luisteren, zal ik maar zeggen. Ja, ik luister natuurlijk gezellig mee, dat begrijp je ook wel. Goed, vanavond gaan we weer lekker veel muziek draaien. Allerlei prachtige nummers om de dag mooi mee af te sluiten. Lekker relax. Ja, neem er een drankje bij, zou ik zeggen. Of mag dat nog? Nou ja, whatever. En geniet even van de muziek en een paar interessante onderwerpen. Want we gaan wel een paar dingen met je bespreken. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, die ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan u, waar zou u vaker over willen praten? Ik ben benieuwd welke antwoorden u geeft op straat. Want dat is best wel een intieme vraag, zou je kunnen zeggen. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Pasja. Wat dat is, nou ja, hij trekt overal de draak mee, dus dat zal daar ook wel weer mee gebeuren. En we gaan praten over Chung Shi Han. En we gaan over hem praten en wat hem beweegt en wat hem interesseert. En misschien interesseert het u ook wel. U hoort het straks, hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is de late avond. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. Your beauty that betrays you, your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true, when my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. Your love pours down on me. I know I'm finally free, so I tell you gratefully. Every single beat in my heart is yours to keep. So close your eyes, let me tell you. With a little look my way, you're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Michael Bublé, prachtige muziek met Close Your Eyes. Nou, wat mij betreft mogen ze nog een drie kwartier open blijven, want zo lang zijn we nog met de late avond bezig. Verder hoorde je Anne Murray en I Just Fall In Love Again. Mooi. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Een praatje is nog geen gesprek, zegt hij. In een babbeltje kan je je ei niet kwijt. En onze verslaggever, zo staat het hier, verzint doorgaans de vragen voor de straatinterviews. En bepaalt zo min of meer het gesprek. Maar waar zou u het nu vaker over willen hebben? Nou, Jeroen van Gent draait dus eigenlijk de rollen om. En dit zijn uw antwoorden. Waar zou u nou vaker over willen praten? Waar zou u nou vaker over willen praten? Waar zou ik vaker over willen praten? Dat u denkt van, hé, wat jongen. Ik praat eigenlijk altijd veel. Ja, dat kan, dat mag. Nou, dat is lastig, ik praat al veel. Waar wil je over praten? Nou, vaker over praten. Want het zijn belangrijke dingen in het leven. Ik zou het wel leuk vinden als het wat meer de diepte ingaat. Maar dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ja. Dat is een beetje vooruitkijken. Dat is een goeie. Ja. Ja, over je voeding, over alles eigenlijk. Heel veel dingen. Ja. En met vrienden is dat... Ja, ga je vaak een beetje naar nostalgie toe, zeg maar, naar vroeger. En ik zou dan wel meer over nu willen hebben. En wat zijn je toekomstplannen? Ja. Waar wil je vaker over praten? Ja, ja over je... Ja. Nee, ja, wat het vaak is, is als je iets gaat doen, dat het vaak een beetje op de vlakte blijft. Ja, en, zoiets. Inderdaad. Dat komt vaak niet ter sprake. Want ja. Dat blijft een beetje hangen bij, ik heb dit gedaan en vroeger ging het zo. Ja. Wel leuk vinden als ze iets meer over het nu. Precies. Is er nog een mogelijkheid voor in de nabije toekomst om dat te gaan proberen? Nou, vast wel, want er komen nog genoeg feestjes en leuke dingen aan. Ah, oké. Okay. Dus dan kunnen we wel een gesprekje aanknopen. Hartstikke goed. Heel veel dingen waar je over wil praten, over je gezondheid, over... Nou ja, de insteek is dat er zeg maar niet te sprake komt. Dus u bent met mensen en u denkt, hey, jammer eigenlijk dat er daar niet over... Ja, bij mij komt alles te sprake, want ik ben een hele open boek. Ah, oké. Okay. Ik ben een open boek. Ik hou me bezig met de zin van het leven. Dus waarom zijn we hier? Wat doen we hier? Wat is er aan de hand? En dat doe ik dan met een aantal... Ik ben lid van een club van mannen die zich dan mee bezighoudt. Mm-hmm. En daar praat ik dan graag over. Maar ook over onderwerpen die mij bezighouden als politiek ook wel. Hè. De toestand in de wereld, daar praat ik dan wel over. Ja, dat wil ik dan ook wel. Maar u komt alles wel op tafel dan, zeg maar. Wordt wel besproken. Ja, ik weet niet of alles op tafel, dat kan ik moeilijk beoordelen. Want er zijn dingen waar ik dan geen behoefte heb om over te praten. Dus dat, okay. die blijven dus liggen. Ja, ja, ja. Ja, en de anderen misschien wel, maar ik niet. Dus ja, punten van u niet? Nee, van punten van mij die blijven nooit liggen. Nee. daar heb ik geen last van. Nee. Dat klinkt goed. Ja, ja. Ja, ik doe mijn best. Nee, ja, ik lul altijd een end in de ruimte, dus ik heb daar niet zo last van. Moet je bij de radio komen. Nee, grapje. Ja. Ja, ja. Waarover zou je graag vaker willen praten? Dat weet ik op het moment niet. Er zijn van die... Je zit een etentje of zo en dan loop je naar de rand weg en denk je... Goh, hij heeft dit en dat niet gehad. Of met familie, kan ook. Nee, dat zijn meestal dingen die gelijk besproken worden. Ah, dus, kijk. Dat is positief. Ja, dat is zeker positief. Er blijft niets liggen, zeg maar. Nee, eigenlijk alles wordt wel besproken. Dus voor u geldt de vraag eigenlijk helemaal niet nee, zo? Nee, nee, want ik heb vriendinnen waar we van alles kunnen praten met elkaar. Van, nou ja, van alles en nog wat. Dat is heel mooi eigenlijk. En ik heb ook collega's en weet je, als er wat is, dan kan je het gewoon zeggen. Ja. Waarvoor moet je alles opkroppen? Want het is slecht voor je hart. Ja, dat denk ik ook, ja. Weet je, je krijgt stress. En stress is slecht voor je mind. Nee, ik denk juist de dingen waar niet zoveel over gesproken wordt. Of waar mensen niet over durven spreken. Maar wat het dan precies is, ja, ik heb daar zelf ook geen last van. Maar... Ja, dat doe ik meestal met mijn maat aan het water natuurlijk. Dat gaat over van alles en niks. Van vroeger tot en met nu. Met vissen? Ja, maar wat je mee hebt gemaakt op de camping waar we allemaal gestaan hebben. En dat soort, die gein die we allemaal uitgehaald hebben. Dat soort dingen. Dus dat komt allemaal weer naar boven. Dus het vissen staat wel voorop, maar er komt van alles bij. Ja, natuurlijk. Dat is sociaal helemaal. En je komt natuurlijk ook weer andere maten tegen die komen langs om even te kijken. En ja, hoe was het op je werk? Zo gaat het gewoon weer. Het praatje pot. Dus juist een hoop praten. Ja. Ja. En de kinderen gaan ook mee, mijn kleinzoon. We slapen ook aan het water, dus met tentjes. Dat is leuk. Dus we doen ook een beetje koken, bakken, gezellig een biertje erbij. Het is een soort van een kleine camping. Een weekendje weg. Ja. Ja. Dus juist. Je krijgt vaak ruzie. Ja, nou ja, dat ligt er maar net aan hoe het opgenomen wordt en hoe het ook gezegd wordt. Ze toon in de muziek maakt, maar ik denk als het op een normale manier kan, dat het echt wel, dat er heel veel bespreekbaar gemaakt kan worden. Ja, want dus er is best veel polarisatie ook, hè? Ja, ja. En praten helpt dan wel, zoiets? Ja, ik denk het wel. Ja. En ja, wat ik zeg, als je dat op een normale manier kan doen met elkaar. En elkaar daar ook vrij in laten, maar dan zou ik zeggen, give it a try. Ja, ja. Dat is het. Ja. Ja. Weet je wat ik denk, dat jij je niet durft binden? Ben je dan zo bang, dat ik je hart zal vinden? Wat ik ook probeer, ik raak niet dichterbij. Wat ooit eens is geweest, lijkt nu wel echt voorbij. En ik hoop dat jij beseft, dat jij beseft dat je hebt vergist.

dan ben ik God dan weer nog een keer gevangen in het moment. Oh, dit is zo mooi. Wees op de janken zo mooi. Mooi. Op de janken zo mooi. Mooi. Op de janken zo mooi. Mooi. Op de janken. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Geweldige muziek uit Nederland. Man, I Won't Give Up. En Maarten van der Roosendaal. Heel mooi heet het. Dat was afgelopen week einde was er op NPO een documentaire over zijn werk. Wat een bijzondere kunstenaar die heel lang geleden al veel te vroeg is overleden. En het was terecht dat men daar op NPO 3 geloof ik nog aandacht aan besteden. Je kunt het nog terugkijken op NPO Plus of NPO Start. Ga er maar eens kijken. Zeker de moeite waard. Zometeen, over enkele minuten, al een laatste onderwerp in de show. We gaan het hebben over Chung Shi Han. Over hemzelf. Komt eraan. Over een paar minuten al, hier in de late avond. Na Chris Norman en Baby, I Miss You. Met Chung Shi Han. Ja. Welkom. Dank u wel. In de studio, kunstenaar. Ja, klopt. Ja. Al heel lang? Ja, vanaf 1979. Ja. Zeg je dat goed? Nou, dat weet ik niet. Nee. 97. En, maar wel op een gegeven moment de kunstenaarsafslag genomen vanuit iets heel anders, hè? Ja, klopt. Ja. Ik ben van huis uit civiel ingenieur. Zo. En ik heb op een hangbruggebouwproject gewerkt in Nepal. Doe maar. In een afgelegen gebied. Mm-hmm. En toen moest ik heel veel lopen in de natuur. En dat heeft een ongelofelijke indruk op gemaakt. En het werd mij duidelijk van, nou, volgens mij ga ik de 100 niet halen als ik civiel ingenieur blijf. Hier word ik niet gelukkig van. Die natuur trok meer. Ja, om daar iets mee te doen. Ja. Ja. En dan kom je in Nederland aan en heb je heel veel minder cultuur. Natuur ook. Ja. Ja, dat was wel even wennen. Maar ja, ik kon wel dat gevoel op een andere manier kwijt. Maar het heeft toch wel twee jaar geduurd voordat ik eindelijk de stap maakte om het roer om te gooien. Want jouw naam verraadt dat je uit het oosten komt, hè? Ja, ja, ik ben geboren in Den Haag. Oh, toch? Ja, ja, ja. En mijn ouders zijn Chinezen uit Indonesië. Chinezen uit Indonesië? Ja, okay. Die ook nog eens op Hollandse scholen hebben gezeten. Dus, oh, dus Holland... Even eenvoudig te houden. Ja, ja, Holland was je niet helemaal vreemd. Nee, nee, klopt. Maar dat ingenieurschap, dat heb je een aantal jaren gedaan. En dacht je, nou, ik wil wat anders gaan. Ja, klopt. En dan word je kunstenaar. Heb je dat dan meteen in je vingers? Nou, ik heb dan wel op die avondacademie gezeten. Mm-hmm. En ik moest natuurlijk ook wel geld verdienen. En ik ben toevallig eigenlijk in het onderwijs terechtgekomen. Okay. Dus ik doe naast het kunstenaarschap... Ik sta nu nog steeds voor de klas. En daar geef ik wel een vak wat een beetje met mijn oude beroep te maken heeft. Tekenleraar? Dus, nee, oh, ik wiskunde B geef. Oh. Oh, met je oude beroep? Oh, wacht met even. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, het zijn toch geen gekke dingen die je dan toch allebei gedaan hebt. Want nu kan je er geld mee verdienen met wat je vroeger geleerd hebt. Ja, ja, ja, ja. Maar dat kunstenaarschap zit er wel zo in dat je zegt... nou, ik besteed daar wel voldoende tijd aan om dat ook nog goed te blijven doen en leuk te vinden. Ja, ja, ik denk dat ik wel... Het is nu ongeveer verdeeld dat ik 3 dagen op school werk... Mm-hmm. En de rest van de dagen probeer ik zoveel mogelijk aan de kunst te besteden. Want heb je een eigen atelier of zo? Ergens? Ja, ik heb een eigen atelier op de Nieuwe Lange Dijk in Delft. Ja, ja. Ja, ja. En waar haal je dan de inspiratie vandaan? Komt die soms ook uit de school? Of is dat, nou, dat is helemaal een andere wereld? Nou, soms wel. Maar eigenlijk zelden. Dat zijn het meestal een beetje gekke dingen... Ik heb een keer een tekening gemaakt waardoor... Ja, er zat al wat echt agressie in. En dat had wel een beetje met de school te maken. Toen werkte ik nog op een privéschool. Dat die kinderen af en toe wel niet bepaald hun grenzen goed kenden. Nee, nee, ze zijn ook niet altijd zo volgzaam, denk ik. Nee. Als mensen meer over jouw werk willen weten, niet op die school, maar je kunstwerk... Mm-hmm. Kunnen ze ergens op een website terecht om dat te bekijken? Ja, dat is www.chungsihan.nl. En Chungsi moet dat HSI zijn, hè? H-S-I. Voor de duidelijkheid. Ja, ja. De CHI. Als je even googelt, kom je naar denk ik. Ja. En het is allemaal in Delft te vinden. Het is in Delft te vinden. Mooi om zo je leven door te gaan met een heel andere vak... en dan ineens een hele andere afslag te nemen. Ja, ik ben er ook heel blij mee dat ik dat uiteindelijk heb durven doen. Want het was niet echt makkelijk, vond ik. Of naar... Want kan je even een beetje kort nog schetsen wat jouw werk inhoudt? Schilderijen, tekeningen... Ja, mijn schilderijen zijn nogal landschappelijk. Er zit wat meer kleur in. Mijn tekeningen zijn meer zwart-wit. En dan gaat het meer om de tonen en om... Ja, het gaat ook een beetje om het innerlijk. Ik weet soms helemaal niet waar het over gaat. En, Nou, hoe moet de bezoeker dat dan weten? Ja. Maar ja, je hoeft ook niet alles te weten hoe het is. Het hoeft niet zo concreet te zijn, toch altijd? Nee. Nee. Een mooi vak. Om te beoefenen, denk ik. En als mensen meer willen weten, kijken ze gewoon even op die genoemde website. En mijn gast in de studio was Chungsi Han. Hij is kunstenaar en hij tovert met houtskool, het meest. Houtskool en Oost-Indische inkt. Oost-Indische inkt ook. Ja. Allemaal zwart. Ja. Ja. Ja. Nogmaals dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat je allemaal doet. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl.

time and in time and in time and in time and in time you'll find peace of mind. Okay. Wat een mooie klassieker van Gilbert Bécaud aan het einde van deze aflevering van de late avond. Je hoorde Little Love and Understanding in All My Life for the Affirm met Shane Ward. Dankjewel voor het gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Deze is klaar. En dan zit hier Norbert Ketting, ook weer met lekkere muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Welterusten voor zo meteen en als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Glennis Grace, Als je slaapt. Mijn wereld vanaf de dag dat jij er was. Eindeloos in mijn armen, samen in het gras. Alles is vergeten. Mijn plaats voor jou en mij. Nooit heb ik geweten dat wat ik zocht ben jij. Als je slaapt en ik heel even niet met jou kan zijn. Zo volmaakt, zoveel geluk en toch nog maar zo klein. Als je slaapt, als onze liefde. Met heel mijn hart, als je slaapt. Jij blijft naar me kijken, verliest mij niet, niet uit het oog. En ik hou van jou met heel.